ติตังเซอติตังเซอติตังเซบุตทัสสะบุตทัสสะบุตทัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตภะคะวะโตอัปปติหะตังญาณังอัปปติหะตังญาณังอัปปติหะตังญาณังอนาคตังเสอนาคตังเสอนาคตังเสบุตทัสสะภะคะวะโตบุตทัสสะภะคะวะโตบุตทัสสะภะคะวะโตอัปปติหะตังญาณังอัปปติหะตังญาณังอัปปติหะตังญาณังปัจจุปันนังเสปัจจุปันนังเสปัจจุปันนังเสบุตทัสสะภะคะวะโตบุตทัสสะภะคะวะโตอัปปติหะตังญาณังอัปปติหะตังญาณังอัปปติหะตังญาณังอติตังเสบุตทัสสะภะคะวะโตอัปปติหะตังญาณังอติตังเสบุตทัสสะภะคะวะโตอัปปติหะตังญาณังอนาคตังเสบุตทัสสะภะคะวะโตอัปปติหะตังญาณังอนาคตังเสบุตทัสสะภะคะวะโตอัปปติหะตังญาณังปัจจุปันังเสบุตทัสสะภะคะวะโตอัปปติหะตังญาณังปัจจุปันังเสบุตทัสสะภะคะวะโตอัปปติหะตังญาณังอติตังเสบุตทัสสะภะคะวะโตอัปปติหะตังญาณังอนาคตังเสบุตทัสสะภะคะวะโตอัปปติหะตังญาณังปัจจุปันังเสบุตทัสสะภะคะวะโตอัปปติหะตังญาณัง